سن 85 کی بات ہے یہ کہ میں نے اپنا ایک خاص جو تصور فرائض دینی جو مجھ پر منکشف ہوا قرآن مجید کے مطالعے سے، میں نے اسے کچھ 6 صفحات کے اندر مرتب کیا اور 100 کے قریب علماء کرام کو بھیجا کہ دیکھیے یہ میری سمجھ میں آیا ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ واضح کریں، صحیح ہے یہ تو اس کی تصویب کریں، اس کو درست قرار دیں۔ پھر میں نے 6 روزہ ایک اجتماع رکھا، صبح کے اوقات میں ہمارے تنظیم کے اجتماعات ہوتے تھے اور شام کو پھر وہ ایک ایک جو بھی علماء آئے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں یہاں پر آ کر اور یہاں پر اپنا خیال جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، مجھ پر تنقید کریں، بالکل میرے ساتھی موجود ہوں گے، انہیں بتائیے کہ میں جو ہے انہیں غلط راستے پر لے کر جا رہا ہوں اگر آپ کے خیال میں وہ راستہ غلط ہے۔ تو ایک ایک گھنٹے کی 2 تقریریں روزانہ ہوتی تھیں، 12 مقررین اس طریقے سے 6 دنوں میں ان کو ہمارے ساتھیوں نے سنا۔ ان میں ایک صاحب ہندوستان سے بھی آئے تھے، مولانا وحید الدین خان صاحب جو اب کافی مشہور و معروف ہیں، انہوں نے میرے اس موضوع پر تو گفتگو کوئی نہیں کی لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کی کہ صلح بہتر ہے، جو کچھ ہوا صلح سے ہوا، دیکھیے صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے ہوا، صلح حدیبیہ سے سارے راستے کھلے، جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے کی تقریر جب انہوں نے کر لی تو میں اس پورے 6 دن کے پروگرام میں، اگرچہ صدارت میری تھی لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ سوال کریں مقررین سے، صرف ان سے میں نے، وحید الدین خان صاحب سے میں نے اجازت لے کر کے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں اور جنگ اتنی ہی بری چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور ان کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی اور پھر قریش کا سردار خود چل کر مدینے آیا کہ صلح کی تجدید کر لیجئے اور وہ سفارشیں ڈلوا رہا ہے اور وہ یوں سمجھیے خوشامدیں کر رہا ہے، تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر رہ گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب دیا 2 لفظوں میں، وہ بھی انگریزی کے لفظ، نو کمنٹس، یہ ہوتا ہے کہ وہ لا جواب ہو گئے۔